הסמוס, הסמוס, הציסו בשני הוועדות ני, בשני הוועדות ני סמופה, וסביו הצידי ועדות, וסבינו עמדות מזרציה. Seguindo as flores que indicam o caminho do céu. E a pergunta está no ar: que fumaça é essa?